วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่14มีนาคม2536 ท่านสาธุชนที่เคารพการบรรยายพระภิกษุธรรมในครั้งนี้จะได้อธิบายถึงเหตุที่ทำให้เกิดโทสะมูลจิต2ดวงโทสะมูลจิต2ดวงนั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือตัวเวทนาซึ่งเป็นโทมนัสเวทนาได้แก่ความรู้สึกไม่สบายใจเพียงอย่างเดียวอีกส่วนหนึ่งคือความรู้สึกโกรธที่เรียกว่าปฏิฆะสัมปยุตอันเป็นความรู้สึกกระทบกระทั่งในอารมณ์ต่างๆอันนี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโทสะมูลจิต2ดวงแต่ที่แบ่งเป็น2ดวงนั้นเราก็ทราบว่าแบ่งเป็นด้วยอำนาจของเหตุเกิดคือเหตุเบื้องต้นหรือเป็นแรงกระตุ้นในตอนต้นจิตแยกเป็นอสังขาริกอสังขาริกสำหรับเหตุที่ทำให้เกิดโทสะมูลจิต2ในส่วนต้นนั้นก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดโทมนัสเวทนาซึ่งว่าที่จริงแล้วเหตุที่ทำให้เกิดโทมนัสเวทนานั้นบางทีก็เกือบจะเป็นอันเดียวกับเหตุที่ทำให้เกิดความโกรธเพราะความไม่สบายใจเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดความไม่ชอบใจก็ย่อมจะเกิดขึ้นด้วยเหตุอันนั้นเหมือนกันและทำนองเดียวกันความไม่ชอบใจเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นด้วยเหตุอันนั้นแต่ที่แบ่งแสดงเป็นสองส่วนนั้นก็แบ่งแสดงด้วยอำนาจของการถือเอาตัวใดเป็นหลักนะเอาตัวใดเป็นประธานคือถ้าเอาความไม่สบายใจหรือความทุกข์ใจเป็นประธานหรือพูดสั้นๆว่าเอาความทุกข์เป็นประธานก็แสดงเหตุไว้เป็นส่วนหนึ่งและถ้าหากว่าเอาตัวโทสะเป็นประธานหรือความไม่ชอบใจเป็นประธานก็แสดงเหตุไว้เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็กระทบไปถึงกันครับนั้นก็แสดงไปตามกระแสของเหตุที่ถือเอาตัวใดตัวหนึ่งเป็นประธานจึงแบ่งเป็นสองส่วนนี้เอาไว้ในส่วนแรกคือเหตุที่ทำให้เกิดโทมนัสนั้นมีที่กล่าวไว้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือปยัสสนะที่แปลว่าความเสื่อมซึ่งความเสื่อมนั้นในภาษาพระพูดหลายกรณีว่าความเสื่อมบางอย่างก็เป็นความเสื่อมในทางสภาวะที่เรียกว่าวยะ อวยะอันเป็นความเสื่อมไปเทียบโดยขณะก็ได้แก่พังคขณะนั่นเป็นข้อหนึ่งเป็นความเสื่อมไปของธรรมแต่ความเสื่อมที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นการกล่าวโดยโลกโวหารหรือโดยบุคละโวหารหมายถึงความเสื่อมจากสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตนหรือคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นได้เสื่อมสลายแปรไปจากปกติภาพของบุคคลนั้นก็เรียกเป็นความเสื่อมอย่างเช่นศีลอย่างเงี้ยนะครับคือศีลเนี่ยคนรักษาศีลจิตที่มีศีลมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในตัวของมันเองแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของศีลโดยสภาวธรรมนั้นเราไม่เรียกว่าเป็นศีลปยัสสนะทิฏฐิคือความถ้าเป็นความเห็นชอบเป็นทิฏฐิสมบัติมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยธรรมดาของสภาวธรรมเราไม่เรียกว่าเป็นปยัสสนะในที่นี้แต่ว่าบุคคลใดที่ละหรือเปลี่ยนความเห็นเสียแล้วจากความเห็นหนึ่งไปสู่ความเห็นหนึ่งคือจากความเห็นถูกไปสู่ความเห็นผิดความเห็นที่เป็นที่ยอมรับเข้ามาใหม่เนี่ยความจริงมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันแต่เมื่อยังอยู่ในการยอมรับของบุคคลนั้นเราถือว่าบุคคลผู้มีความเห็นผิดนั้นชื่อว่าเสื่อมจากความเห็นชอบทันทีศีลก็ทำนองเดียวกันครับนี่ก็เป็นเรื่องของการพูดคร่าวๆให้เห็นว่าปยัสสนะที่กล่าวในกรณีนี้เป็นการกล่าวโดยโลกโวหารหรือปุคละโวหารก็จึงออกมาเป็น5อย่างโดยลำดับว่ายาติปยัสสนะคือความเสื่อมญาติคำว่าเสื่อมญาติหมายถึงญาติสายโลหิตและเลยไปถึงบริษัทบริวารเพื่อนฝูงหมดสงเคราะห์อยู่ในความเป็นญาติก็ได้ความว่าทั้งญาติที่เป็นญาติสายโลหิตทั้งญาติที่เป็นญาติในลักษณะที่เรียกว่าญาติโดยวิสาสะโดยการเกี่ยวข้องผูกพันกันเรียกว่าเป็นญาติโดยในยนีทั้งนั้นและคำว่าเสื่อมนั้นจะหมายความว่าญาตินั้นตายก็ดีหรือญาตินั้นหายหรือพลัดพรากคือเขาจะพลัดพรากจากเราไปหรือเราพลัดพรากจากเขาไปก็ตาม อย่างเช่น ท่านจึงถือว่าความไม่สบายใจนั้นเป็นผลหลักเป็นผลหลักของความเสื่อมญาติก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนที่มีญาติแล้วก็จะต้องประสบกับความเสื่อมญาติทุกคนเลยนะครับเราไม่ถือเอาการที่ตัวเองตายไปจากญาติเป็นความเสื่อมที่สำคัญในที่นี้ แต่ว่าบางทีท่านก็ถือว่าไอ้การที่เราตายจากญาติไปเนี่ยก็เหมือนกับเป็นความเสื่อมญาติโดยในอย่างหนึ่งเหมือนกันท่านเทียบเหมือนกับความเสื่อมทรัพย์ที่เราเคยพูดกันถึงในพระสูตรบางสูตรว่าทรัพย์เสื่อมไปจากเราก็ดีหรือเราเป็นผู้เสื่อมไปจากทรัพย์คือทรัพย์หายแปลว่าทรัพย์เสื่อมไปจากเราตายจากทรัพย์ชื่อว่าทรัพย์เสื่อมจากชื่อว่าเราเสื่อมจากทรัพย์สงเคราะห์เป็นความเสื่อมทรัพย์ด้วยกัน ญาติก็เหมือนกันครับเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราจะตายจากญาติทั้งคู่ก็จะมีความรู้สึกเป็นทุกข์ด้วยกันสำหรับคนที่ตั้งมรณาธิการไม่ดีคือคนที่เฝ้าดูใจคนใกล้ตายจะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ตายด้วยสิ้นอายุขัยหรือเป็นลูกเป็นหลานที่มีอายุน้อยกว่าแต่ว่าตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างบางประการและเราเป็นผู้ ที่มีอายุมากกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ที่ควรจะตายก่อนแต่มาตายที่หลังเขาเราก็ต่างฝ่ายต่างอะไรอาวรณ์เกิดความทุกข์ด้วยกันทั้งคู่นี่หมายว่าทุกข์ในกรณีที่เกิดจากความผูกพันในญาติของตัวไม่ใช่ทุกข์เพราะกลัวตายหรือไม่ได้ทุกข์เพราะกลัวผู้ตายนั้นจะไปเป็นทุกข์อย่างไรและตัวเองก็เป็นห่วงแทนในลักษณะอย่างนั้นนางปัตตาจาราทุกข์ของนางปัตตาจาราก็เป็นทุกข์เพราะความเสื่อมญาติ ที่เห็นชัดเจนเป็นการเสื่อมในเวลาใกล้ๆกันและเป็นญาติใกล้ชิดยิ่งใกล้ชิดเท่าไหร่ยิ่งผูกพันมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็เกิดรุนแรงมากเท่านั้นสำหรับในกรณีของนางปัตตาจาราเองนั้นก็คงจะยกให้ว่าความเสื่อมของลูกสองคนลูกสองคนของนางปัตตาจารานั้นเป็นญาติที่สนิทที่สุดหรือผูกพันมากที่สุดนางก็เป็นทุกข์เพราะลูกนั้นมากที่สุด แต่ทำไมถึงไม่บ้าตอนนั้นหรือบ้าเลยบ้าเลยใช่ไหมหรือบ้าทีหลังที่มาบ้าเนี่ยก็เพราะว่าได้ข่าวจากคนที่เดินสวนทางมาว่าพ่อแม่และพี่ก็ตายแล้วที่ถึงจุดบ้าเนี่ยน่าก็น่าจะเป็นเพราะเหตุว่าอันนี้ถ้าเราไม่พูดถึงอ้างกรรมนะว่ามันจะต้องไปถึงวงรอบของความเสื่อมและ พอถึงจุดนี้ได้เสวยวิบากจากความพลัดพรากครบแล้วเต็มจำนวนแล้ววิบากจากความวิปริตของจริตจะพึงเกิดขึ้นเป็นลำดับต่อมาถ้าว่าไม่ประสบกับความวิบัติของญาติจนครบหมดทุกคนแล้วจะก็จะไม่ได้เสวยวิบากอีกอย่างหนึ่งต่อไปนั้นนางจึงได้ลำดับของการเสื่อมญาติจนถึงที่สุดแล้วก็จึงไปเสวยวิบากอีกอย่างหนึ่ง ภิกษุนีที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธเจ้าอันนี้เราพบสังเกตอันหนึ่งนะครับว่าระหว่างคนที่เข้าวัดเอาเป็นว่าไม่พูดถึงพวกอุบาสกอุบาสิกาบางพวกเข้าวัดเพราะศรัทธาบางพวกเข้าวัดเพราะความสุขอย่างอื่นด้วยศรัทธาด้วยบารมีเป็นตัวชักนำมาเป็นพวกอินทรีย์วาหะอินทรีย์ชักนำเข้ามาหมายถึงศรัทธาเป็นต้นแต่บางพวกน่ะมีทุกข์เป็นวาหะมีทุกข์เป็นพาหะนำเข้ามาเป็นข้อที่น่าจะสรุปได้อันหนึ่งแต่ว่าไม่ได้นับสรุปเป็นตัวคนตัวเลขชัดเจน ได้เข้ามาบวชแล้วทั้งหมดเหล่านี้ได้มุ่งมาสู่สำนักของนางปัตตจดาและนางปัตตจดาได้แสดงธรรมจนกระทั่งทุกคนจับใจทีแรกก็ไม่ได้คิดจะบวชนะครับก็จะไปฟังเทศน์เข้าวัดก็คิดว่าเรามีความทุกข์เพราะลูกตายบางคนก็ตายคนเดียวคนตายสองคนบางคนตายนานแล้วบางคนก็ตายวันนั้นก็พากันมาหานางปัตตจดานางปัตตจดามาเจอคนมีปัญหาชีวิตอย่างนี้ก็หวาน ว่าก็เลยได้เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังคือนี่เราได้ข้อสังเกตอันหนึ่งว่าเรื่องของนางปัตตจราเนี่ยเป็นนิยายที่น่าเห็นใจนางมากที่ต้องเล่าซ้ำเล่าซากคือเล่าแล้วเล่าอีกให้เป็นคติชีวิตแก่บุคคลอื่นแล้วก็ได้แสดงธรรมแทรกสลับกันกลับเข้าไปก็มีผลทำให้บุคคลเหล่านั้นเกิดศรัทธาเกิดได้ปัญญาแล้วก็ได้บวชแล้วก็หน้าชมเชยประการหนึ่งว่านางปัตตจราได้บริหารเก่งบริหารหมู่คณะเก่งทำให้ภิกษุณีเหล่านั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเหมือนกันหมดอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแบบอย่างหรือเป็นที่หวังของคนที่มีความทุกข์ประเภทนี้ใครมีความทุกข์อย่างนี้ก็ไปหาคนที่มีประสบการณ์อย่างนี้ นางวัตจราเนี่ยถ้าจะพูดอย่างโวหารในนี้เรียกว่าดวงรับทุกข์ดวงรับทุกข์เนี่ยฮะคือตัวเองก็เป็นทุกข์โชคโชนมาสาหัสกันแล้วก็ใครมีปัญหาความทุกข์ก็นึกถึงนางเพราะนั้นลูกศิษย์ของนางนี่จะมีปัญหาคือมีเบื้องหลังชีวิตเนี่ยละไม้คล้ายคลึงกันเหมือนกันตัวนางอันนี้ก็จะทำเวรทำกรรมมาเป็นลักษณะเดียวกันธาตุเดียวกันก็เลยมา พึ่งพาสายกันอย่างนั้นก็คงจะอธิบายไปได้อันนี้เรียกว่าเป็นญาติพยัสนะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้น่ะเราก็อาจจะถือโดยถ้าเราจะถามก่อนแล้วก็ให้ท่านนึกตอบจะตอบเลยหรือจะตอบทีหลังหลังจากที่เราพูดแต่ละเรื่องไปแล้วว่าพยัสนะทั้ง 5 นี้พยัสนะข้อไหนเป็นร้ายแรงที่สุดหรือมีผล ก่อให้เกิดความทุกข์อย่างมากที่สุดนี่เป็นคำถามฝากให้สังเกตคิดไว้เป็นเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบย้อนหลังอีกทีอีกข้อหนึ่งคือโภคาพยัสนะ และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ทรัพย์นั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตก็ตามเคลื่อนที่ได้ไม่เคลื่อนที่ได้ก็ตามหรือสิ่งที่นอกเหนือไปจากทรัพย์ซึ่งหมายความว่าลาภสักการะและชื่อเสียงตรงเพราะอยู่ในนี้ด้วยอย่างชื่อเสียงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบ่อเกิดของทรัพย์เป็นเหตุของทรัพย์อันหนึ่งเหมือนกันคือเป็นของมีค่าพูดง่ายชื่อเสียงหรือสักการะคือความเคารพนับถือก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เนื่องโดยทรัพย์อันหนึ่งเหมือนอย่างเราเคารพพระเนี่ยครับเราก็เลื่อมใสแล้วก็อยากจะทำบุญทำทานกับท่านนี่ก็เกี่ยวข้องไปถึงอันนั้นเพราะฉะนั้นการเสื่อมโภคะและสิ่งที่เนื่องโดยโภคะดังได้ยกตัวอย่างกล่าวมานี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะครับเราลองเอ่ยหรือนึกถึงการเสียชื่อเสียงก่อให้เกิดความทุกข์จริงหรือไม่ คนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้มีผู้ทําให้ตัวเสียชื่อเสียงก็ดีหรือว่าตัวได้ทําเหตุอันใดอันหนึ่งด้วยความพังเผลอแล้วก็ทําให้ตัวเองเสียชื่อเสียงก็ดีบางทีก็จะนอนไม่หลับครับเราก็จะนึกถึงคนที่นอกจากว่าจะพูดง่ายว่าบริษัทจะล่มจมโภคะเสื่อมแล้วชื่อเสียงก็เสื่อมเครดิตเสียหมดเนี่ยเราก็อดนึกสงสารว่า เขาคงจะนอนไม่หลับเลยนับตั้งแต่หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวประกาศชื่อลงรูปอะไรต่ออะไรของเขาเนี่ยนะครับคงจะนอนไม่หลับแต่ในกรณีอย่างเนี้ยจะเป็นคนที่เขาเป็นคนดีแล้วก็เสียชื่อเสียงก็ต้องเกิดความทุกข์มากทุกน้อยไปตามพื้นฐานทางคุณธรรมแต่ละคนแล้วก็คนที่เป็นคนชั่วเขาก็เกิดความทุกข์เราก็นึกถึงคนที่อาจจะมีความไม่ดีอยู่แล้วก็ได้ถูก คนธนาติเตียนด้วยประการต่างๆทางสื่อมวลชนนั้นก็จะมีความทุกข์เหมือนกันก็นึกเอาเองนะเราก็จะไม่เอ่ยชื่อว่าใครเป็นใครทีนี้มาพูดถึงว่าตัวโภคทรัพย์ที่เสื่อมไปด้วยความเสื่อมต่างๆจะเป็นเสื่อมด้วยโจรภัยอัคคีภัยวาตภัยหรือโทกภัยหรือราชภัยหรือด้วยน้ำมือของทายาทอันไม่เป็นที่รักหมายถึงคู่แข่ง ที่ช่วงจริงมรดกกันเรียกว่าทายาทไม่เป็นที่รักก่อกันแกล้งกันหรือว่าทำร้ายซึ่งกันและกันทำให้โภคะของตัวเองเสื่อมเสียก็ทำให้เกิดความทุกข์นั้นคำว่าเสื่อมตรงนี้จะเสื่อมจนหมดหรือเสื่อมบางส่วนหรือเป็นเรื่องของความบุบสลายแต่สมมติว่าเราถอยรถมาใหม่ๆได้ไม่ถึงอาทิตย์ปรากฏว่าขับรถไปชนต้นไม้กระทั่ง เกิดความเสียหายขึ้นเป็นความเสื่อมทรัพย์มั้ยเป็นนะเป็นความเสื่อมในปริมาณในสภาพอย่างนั้นก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานะฮะหรือแม้แต่บางคนเนี่ยครับมีอยู่รายหนึ่งคงก็ฟังแล้วก็แปลกดีแต่ก็ได้ยินสองคนนะฮะคนหนึ่งมีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็มีคนหนึ่งเขาเล่าเขาเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับแว่น แล้วก็ชวนเล่าถึงญาติสนิทของคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาชอบเล่นนาฬิกายี่ห้อหนึ่งมีชื่อนะไปต่างประเทศซื้อหมดเลยทุกรุ่นแล้วก็ผูกพันกับนาฬิกามากทำที่ไว้อย่างดีทำที่เก็บอย่างดีแล้วก็เวลาว่างเนี่ยครับทุกวันมีเวลาว่างต่อนาฬิกามาเช็ดมาขัดแล้วเวลานอนทุกคืนต้องเอาเตียงนาฬิกามาแนบหูฟัง ไปนั่งอยู่ว่ามาแนบหูฟังผมฟังแล้วมันเพลินดีทีนี้ไอ้สิ่งที่ทำให้แกโกรธมากที่สุดเนี่ยครับก็คือบางครั้งเนี่ยทำนาฬิกาตกเนี่ยมันก็มีเสียบ้างไม่เสียบ้างแล้วก็บางทีก็ลูกหลานมันก็ไปเที่ยวเปิดตามเด็กตามเรื่องของเด็กแกก็โมโหแล้วก็เป็นเรื่องที่แกถือสามากคือพูดง่ายว่ามันเป็นความทุกข์อันหนึ่งของคน ของคนที่เขาติดจริงเหล่านี้นะฮะนี่เป็นเรื่องชีวิตของคนคนหนึ่งก็บอกว่านาฬิกาทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่200กว่าเรือนก็กว่าจะตายนี่คงจะถึง500เรือนเป็นอย่างน้อยสมัยเวียนฟังกันเรือนนู้นทีเรือนนี้ทีเป็นความสุขของคนที่เขาเล่นทางนี้แล้วก็ไม่ได้เคยคิดจะขายกับใครนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะยกไปเป็นมรดกของใครหรือไม่เพราะยังคิดก็ยังไม่ตาย นั้นความเสื่อมของโภคะเนี่ยครับเราพูดว่าถ้ายึดมากโภคะนั้นแม้เสื่อมน้อยเราก็เป็นทุกข์เยอะถ้าเรายึดน้อยโภคะนั้นแม้เสื่อมมากเราก็เป็นทุกข์น้อยผมยกตัวอย่างเช่นความเสื่อมโภคะของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนึกออกไหมอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้น ท่านเป็นพระโสดาบันใช่มั้ยเป็นโสดาบันเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามั่นคงในทานศีลภาวนามีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยก็ทําบุญจนถ้าพูดอย่างชาวบ้านก็ว่าทําบุญจนหมดตัวนะถ้าสมมุติว่าเกิดภรรยาไม่เอาเข้าวัดแต่นี่บังเอิญไม่ใช่ของปกครองเดียวกันเจ้าขนาดคนใช้อย่างทาสีนางทาสีคนหนึ่งคราวที่แล้วที่เล่ายังเข้าวัดนี่ครับ ถึงไม่เข้าท่านก็นิมนต์พระมาเทศน์ต้องก็ต้องเข้าไปโดยปริยายแหละเข้าวัดมาเข้าบ้านท่านทําบุญมากจนกระทั่งถึงคราวหนึ่งท่านยากจนยากจนจนกระทั่งเรารู้ว่าท่านใส่บาตรทุกวันไม่ได้เว้นแล้วก็ใส่แกงด้วยน้ําผักดองกับปลายข้าวนะจนกระทั่งเทวดาเองก็ไม่สบายใจ กลัวว่านานๆเข้าเดี๋ยวจะขายบ้านก็จะไม่มีที่อยู่ได้อีกก็เลยมาห้ามแต่ว่าเป็นที่แน่นอนเลยครับว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นไม่ได้เกิดความทุกข์เสียใจเลยถ้าถามว่าทําไมถึงไม่เกิดความทุกข์ความเสียใจเราก็ตอบได้หลายอย่างนะแต่ว่าอย่างสําคัญนั่นก็คือ 1 อนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นไม่ติดสิ่งเหล่านี้ นะคือพูดง่ายว่ากามโภคีธรรมทั้งหลายเนี่ยโสดาบันปฏิบัติได้ถึงข้อสุดท้ายเลยคือไม่ยึดติดหมายความว่าติดอย่างคนที่ยึดติดด้วยความโง่เขลาทั่วไปแล้วก็ 2 พระโสดาบันทุกองค์นั้นเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในกัมมสกตาศรัทธาแล้วก็วิปากสกตาอย่างชัดเจนที่เรียกว่าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยครับ พระธรรมคือหลักการเรื่องสําคัญของเรื่องกรรมเนี่ยท่านเข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนเหมือนคนที่เข้าใจเรื่องชะตากรรมเราเทียบว่าเหมือนเราเองเรามองเห็นชีวิตเราว่ามาเกิดในชาตินี้ด้วยกรรมอะไรตามโดยอํานาจของบุพเพนิวาสานุสติสายสมถะก็ดีหรือด้วยอํานาจของปัจจยปริกหะด้วยในสายของวิปัสสนาก็ดี แต่เราก็มองว่าเรามาเกิดมีกรรมอะไรเป็นชนกแล้วก็ในช่วงชีวิตต่อมาเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยอํานาจของกรรมอะไรที่เป็นกุศลเข้ามาให้ผลเป็นหลักอกุศลเข้ามาแทรกตรงนั้นตรงนี้เป็นหวัดนิดนึงได้กรรมอะไรปวดหัวครั้งได้กรรมอะไรถ้าเกิดเรารู้ได้อย่างนี้จริงๆเนี่ยนะเราตื่นเต้นมากนะเราเสียใจโทมนัสกุศลมาเราก็ไม่ตื่นเต้นอกุศล ให้ผลเราก็ไม่เกิดความโทมนัสไม่ว่าจะให้ผลในลักษณะใดก็ตามก็จะเกิดความปกติจิตมีจิตที่มั่นคงนั้นสภาพอย่างนี้น่ะเป็นอาการของที่พระโสดาบันอย่างท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีท่านรู้สึก เพราะนั้นท่านจึงไม่เศร้าโศกไม่เสียใจ เหมือนอย่างคนธรรมดาที่ไม่มีสติปัญญาในเรื่องต่างๆเหล่านี้ ทีนี้ความเสื่อมทรัพย์มันมีเสื่อมอีกลักษณะหนึ่งที่ในทางศาสนาพูดไว้ด้วยแล้วก็ใช้เกี่ยวกับความเสื่อมในทุกๆกรณีนะครับทั้งในด้านคุณธรรมที่เราเคยถึงแล้วว่า 1 เสื่อมจากสิ่งที่ได้แล้วถ้าทรัพย์ก็หมายเสื่อมจากทรัพย์ที่ได้แล้ว 2 เสื่อมจากทรัพย์ที่ควรได้ที่หวังได้ แล้วไม่ได้อันนี้ก็จะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยครับเราควรจะได้เราหวังว่าจะได้เช่นตำแหน่งนี้เราควรจะได้การเลื่อนขั้นอย่างนี้เราควรจะได้รางวัลนี้เราควรจะได้ค่าในหน้านี้เราควรจะได้เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้มันก็เกิดความเสียใจแล้วก็บางคนถึงกับเอาเป็นเรื่องคิดแค้นกันเลยที่มีพวกเราเคยเล่าคนนะเรื่องค่าในหน้า ขายโรงแรมกันไปร้อยล้านเนี่ยครับมันกลายเป็นเรื่องที่ต้องไปจ้างเอามือปืนต่างประเทศจะมาฆ่ากัน อยู่ในเทพเนี่ยมือปืนไอ้แถวแดนเฉพาะยังไงอ่ะเราต้องเอามาฆ่ากันเลยมาขู่กันถึงยอมให้ซึ่งก็ไม่ใช่ขู่กันง่ายๆผลเดียวเงินต้องเป็นไอ้ค่าคอมมิชชั่นต้องเยอะค่าในหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสื่อมอันหนึ่งนะทำท่าจะเสื่อม บางคนก็เสื่อมไปเลยบางคนก็ทำท่าจะเสื่อมเสร็จแล้วก็ไม่เสื่อมบางคนก็เรียกว่าเสื่อมไปบางส่วนได้บางส่วนก็มีอยู่บางคนที่ออกเงินให้กู้ก็หวังได้ดอกเบี้ยบางทีก็ได้แค่เงินต้นดอกเบี้ยไม่ได้นะฮะบางทีก็ดอกเบี้ยได้ไม่ครบอะไรอย่างนี้มันก็เสื่อมเป็นสภาพความเสื่อมเรื่องดีก็ไม่ตรงเวลาบางอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นแง่มุมของความเสื่อมเล็กๆน้อยๆด้านใดด้านหนึ่ง ในสิ่งที่ตัวอยากจะได้ควรจะได้ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นนั้นถ้าเราถือว่าชีวิตเราความเป็นไปชีวิตเราเป็นบทเรียนเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรศึกษาหมดและถ้าเรามันมีอะไรเกิดขึ้นกระทับสินอะไรก็ตามเราพยายามใช้เป็นบทเรียนศึกษาเราจะได้ปัญญานะได้ปัญญาเลยว่ามันเพราะอะไรยังไงเป็นกุศลจิต ความทุกข์ก็หายด้วยครับได้ความเข้าใจด้วยได้กุศลจิตได้บุญกับสิ่งที่เป็นพยัสนะต่างๆเหล่านี้ด้วยซึ่งก็จะไม่ใช่การปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามกระแสธรรมดาของพยัสนะที่ครอบงำชาวโลกทั่วไป ทีนี้อย่างไรนี่ล่ะผมจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าจะว่าเขาทุกข์หรือเขาไม่ทุกข์ ที่เราเคยพูดถึงพ่อแม่ของพนัญญาซึ่งมีลูกคนเดียวพนัญญานั้นมีเลื่อมใสมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ตั้งออกบวชแล้วก็สัญจรจาริกไปประพฤติธรรมในที่ต่างๆไอ้ตอนจะไปก็ตกลงอะไรกันดีเรียกกล่อมแม่พ่อจนอยู่แล้วที่พอไปแล้วพ่อแม่เกิดทนคิดถึงลูกไม่ได้ก็เลยคิดถึงแต่ลูกแล้วก็ ไม่เป็นอันบริหารโภคสมบัติของตัวก็จึงถูกยักยอกคนนั้นหยิบไปคนนี้หยิบไปไอ้ที่กู้ไปก็ไม่มาใช้ตัวก็ไม่เป็นอันนึกถึงคือไม่พูดง่ายว่าโภคพยัสนะที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทีละเรื่องทีละอย่างทีละชิ้นเดียวส่วนเนี่ยไม่ได้มีผลทำให้พ่อแม่เสียใจหรือกังวลใจ เพราะว่าพ่อแม่นั้นมัวแต่คิดถึงลูกกังวลถึงลูกในที่สุดทั้งสองคนก็ออกจากเรือนไปตามหาลูกแล้วทรัพย์สินก็ตกเป็นของคนอื่นหมดหมดเนื้อหมดตัวต้องไปอาศัยชายคาเขาอยู่แล้ววันหนึ่งก็ไปเจอลูกเข้าลูกก็ออกมาบินสบายเจอพ่อแม่อยู่ที่ชายคาบ้านคนอื่นเก่าพ่อแม่ก็เคยเห็นลูกแล้วก็โผล่เข้าไปหานึกว่าลูกเห็นเห็นละนะ นึกว่าลูกเรียกลูกก็ผิดหวังมาทั้งไม่รู้กี่หนจนชินแล้วเลยเจอพระหลังเลยเซ็งเลยพอมาเจอลูกก็จริงๆก็ยังกับเด็กตั้งแก่นะก็เลยนึกว่าไม่ใช่ลูกแล้วเลยบอกว่าท่านเวลานี้เราหมดเนื้อหมดตัวแล้วเราก็กำลังตามหาพระลูกชายขอนิมนต์ท่านไปรับบาตรที่อื่นเถิดลูกชายก็ได้ยินเสียงก็จำเสียงพ่อแม่ได้ ก็เลยเข้าไปทักถามไปเพ่งดูก็รู้นี่เป็นพ่อแม่ก็แนะนำตัวเองพ่อแม่ก็ร้องห่มร้องไห้เลยพระนันทิยะเอาลูกไปเลี้ยงไม่ใช่เอาพ่อแม่ไปเลี้ยงตามเป็นพระนะรู้ใจเจ้าก็ส่งสรรเสริญอนุโมทนาอันนี้เราจะพบว่ากรณีของพ่อแม่พระนันทิยะเนี่ยประสบกับความเสื่อมสองอย่างความเสื่อมอย่างหนึ่งคือเสื่อมญาติใช่ไหมฮะ เสื่อมญาติถึงจะไม่ตายแต่เขาไปบวชเนี่ยก็ในความรู้สึกของพ่อแม่นะร้อยเสื่อมไม่เสื่อมมันเป็นเรื่องของการสมมุติคิดถึงกันรู้สึกว่าตัวเสื่อมเกิดความทุกข์เพราะความเสื่อมญาติเข้ามาครอบงำและในที่สุดก็เกิดความเสื่อมโภคะแต่ความเสื่อมโภคะนั้นไม่อาจที่จะครอบงำทำให้เกิดความทุกข์แก่พ่อแม่พระนันทิยะได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราผูกพันกับอะไรมากกว่า ความเสื่อมอันนั้นก็จะมีผลต่อความทุกข์ของเราออกหน้าจนกระทั่งมันไปกลบหรือบังความมีอิทธิพลของพยัสนะอย่างอื่น แต่ไอ้ความเสื่อมทั้งหลายเนี่ยเราคิดแต่สมมุติเราเสื่อมนู่นเสื่อมนี่เสียหูเสียใจทําไปทํามาเกิดไปโรงพยาบาลจะให้หมอเขาให้ยาแก้เตี้ยแก้ทุกอย่างเหลือไปตํารวจตรวจเจอโรคเอดส์ก็ลืมทุกอย่างอื่นหมดเลยใช่มั้ยลืมหมดเลยก็จะความทุกข์มันก็จะกระโดดมาอยู่ที่อีกข้อคือข้อโลกาภิยสนะคือเสื่อมด้วยโรค โรคโรคาภิยสนะที่แปลความเสื่อมโรคนั้นไม่แปลว่าโรคเสื่อมแต่หมายถึงความเสื่อมด้วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บทําให้เกิดความทุกข์ซึ่งความเสื่อมโรคเนี่ยครับทําให้เกิดความทุกข์ได้ 2 ทวารพิเศษกับทวารอื่นนะคือตัวโรคเองนั้นทําให้เกิดความทุกข์โดยตรงได้แก่ทุกขเวทนาทางกายปวดท้องปวดหัวเป็นโรคนั่นโรคนี้บางโรคก็ทุกข์ทรมานแรงมาก แต่นั้นไอ้ถ้าเป็นโรคร้ายก็มีผลมีอิทธิพลทําให้เกิดโทมนัสเวทนาแรงเกิดทุกขเวทนาทางกายแรงด้วยใช่มั้ยแล้วก็โรคบางโรคเนี่ยเป็นแล้วมันไม่อาจเป็นโรคร้ายแต่ว่าบางทีไม่ได้ก่อให้เกิดทุกขเวทนาแรงทันทีอย่างคนเป็นโรคเอดส์เนี่ยนะก็ยังอาจจะยังไม่รู้ตัวเองเป็นหรือไม่รู้สึกว่าร้ายแรงอะไรแต่พอนานเข้านานเข้าก็จะเป็นทุกข์แรงไปหลังเอง นั่นก็อยู่ที่ความเป็นโรคไอ้โรคตรงนี้โปรดเข้าใจว่าไม่ได้หมายเอาแต่เพียงโลคาพยาธิธรรมดาหมายเอาอุบัติเหตุความเสียหายทางร่างกายทางอัตภาพของเราทั้งหมดเลยครับโดยยกโรคไปเป็นหัวหน้าไปถูกรถชนเป็นอะไรพยาธินะโลคาพยาธิธรรมแล้วจะเรียกว่าโรคอะไร ก็ไม่มีชื่อโรคนะนอกจากจะเรียกกันเป็นโวหารอยู่ในสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดไอ้ภาวะทางร่างกายผิดปกติสงเคราะห์เป็นโรคหมดก็ทําให้เกิดความทุกข์ทางกายเนี่ยเป็นเบื้องต้นและเมื่อเกิดความทุกข์ทางกายก็ทําให้เกิดโทมนัสทางใจโดยธรรมดาปกติของคนทั่วไปเวลาเป็นโรคเนี่ยครับไม่มีใครแหมสบายใจ วันนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วหมอบอกเป็นโรคนั่นโรคนี้กลับออกมาจากโรงพยาบาลด้วยความสุขใจเป็นอย่างยิ่งไม่มีไหนมีโรคอะไรบ้างครับที่คนเป็นแล้วมีความสุขมากก็เห็นจะมีอยู่โรคคือกิจฉาบารมาโลกาโรคหิวอะโรคหิวคือถ้าเราคนที่กินไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องโรคโดยโวหารเปรียบเทียบเท่านั้นแต่ว่าบางทีก็กล่าว เข้าในสายนี้ได้ในเรื่องของโรคเกี่ยวกับเรื่องหิวเรื่องโรคกระเพาะเรื่องไม่มีจะกินเรื่องความทุกข์อย่าความหิวโหยพวกนี้นะที่ก็ตกล่องลงในเครือนี้ได้เหมือนกันแล้วคนที่มีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนหรือทางธรรมะเนี่ยเขาไม่ถึงกับพูดว่าไม่มีโรคหรอกครับแต่พูดว่าเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยท่านจะใช้เป็นโวหารอย่างนี้นะ อาพาธน้อยผู้ที่มีอาพาธน้อยเป็นผู้ที่จะมีความสุขอยู่เป็นปกติข้อนี้เห็นชัดเจนหน่อยครับทีนี้ก็มาถึงข้อที่เรียกว่าศีลพยัสนะคือคนที่เสื่อมศีล 2 ข้อหลังนั้นเป็นความเสื่อมชนิดที่ บางคนเท่านั้นเห็นได้ครับเป็นความเสื่อมในความรู้สึกของคนดีนะสองข้อนี้ตัวในสองข้อบนเนี่ยเป็นความสองข้อแรกนะเราพูดถึงสองข้อแรกเป็นความเสื่อมของคนที่ยิ่งศีลธรรมต่ำมโนธรรมต่ำญาณปัญญาต่ำก็จะเห็นเป็นเรื่องความเสื่อมมากแต่ว่าคนที่ญาณปัญญาสูงคุณธรรมสูงความเข้าถึงธรรมสูงก็จะเห็นเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นความเสื่อม และข้อ3ความเสื่อมด้วยโรคเนี่ยสําหรับคนที่มีภูมิปัญญาน้อยก็จะได้รับความทุกข์2อย่างประดังเข้ามาด้วยกันคือความทุกข์เพราะความเจ็บป่วยโรคนั้นเป็นอันหนึ่งซึ่งทุกคนต้องมีแม้พระอรหันต์เป็นโรคก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์ด้วยอํานาจของความถือติดด้วยความไม่ยอมรับในหลักธรรมดาที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายมีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่เคยท่องปฏิสังขโยงนี้เลยก็เกิดการไม่ยอมรับนะฮะที่ถ้าหากว่า เราปฏิสังขโยยอมรับเนี่ยเราก็มีอะไรแล้วก็เห็นเป็นธรรมดาอ๋อนี่ธรรมดานั่นธรรมดาก็บางคนปกติเนี่ยแข็งแรงดีพอถึงคราวป่วยก็ป่วยแล้วก็เห็นเป็นธรรมดาดูเราไม่เคยคาดคิดว่าคนอย่างนี้จะป่วยแต่อยู่ๆก็ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีอยู่คนนะผมรู้จักลูกๆครับเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับห้างขายยามีชื่อเสียงอยู่ระดับเราเนี่ยก็ มีลูกสาวคนลูกชายสองคนทีนี้มีลูกชายคนหนึ่งเขาชื่อทองทองเขาเรียกว่าเพิ่งเมื่อนี่หลายปีแล้วมาแวะกินข้าวต้มกันตรงอนุสาวรีย์หลังจากนั้นได้อาทิตย์เดียวครับก็บอกว่าตายแล้วผมก็เกือบไม่เชื่อว่าคุณทองทองตายหรือเพราะว่าคุณทองทองนั้นก็เป็นนักกล้ามแข็งแรงมากแล้วก็ ทำธุรกิจขายยาแล้วถามมาเป็นอะไรตายก็เป็นโรคมะเร็งทำไมตายปัจจุบันทันด่วนก็ไม่รู้นะนี่เราก็ไม่อยากเชื่อก็ดูก็เห็นหน้าตาเขาก็สดใสกระฉับกระเฉงแข็งแรงเร่งกล้ามทุกวันเขายังว่าเราว่าตอนนั้นผมผอมคุณลูกคุณเห็นมันหลายปีคงจำได้เขายังอุตส่าห์แนะนำเรานะ ตัวเราจะตายเร็วไหนเนี่ยพูดไปพูดมาคนแนะนำตายก่อนทั้งที่ไม่มีแววเลยเป็นเรื่องแปลกจริงๆแล้วเราก็เห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้แม่คนเรานี่นะมันพยาธิเป็นธรรมดามีความป่วยเจ็บป่วยเป็นธรรมดาถ้าอย่างนี้ร้ายแรงแล้วเป็นเมื่อไหร่เจ้าตัวก็อาจจะยังไม่รู้นะแล้วปุบปับมาตายได้ผมก็ลืมไปแล้วว่าก็เป็นไอ้ตรงไหนนะ แล้วก็มันถึงตายปัจจุบันทันด่วนขนาดนั้นทีนี้ถ้าคนที่ยอมรับเนี่ยก็จะเห็นเป็นปกติธรรมดาโรคพยาธินั้นหมายโรคของตัวเองนะไม่ใช่ของญาติหรือของคนอื่นนะก็เห็นเป็นธรรมดาบ่มันต้องเป็นอย่างนี้แม้เรายังไม่เป็นอยู่เราก็ต้องคิดว่าอีกหน่อยเนี่ยเราไปเยี่ยมคนในโรงพยาบาลบางคนเขาเรารู้มาก่อนเขาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เขามานอนโรงพยาบาล อีกหน่อยแล้วก็คงต้องมานอนเหมือนกันต้องมาผ่าตัดเหมือนกันเหมือนอย่างคนหลายๆคนที่เราเห็นเข้ามาตลอดแล้วต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลบางคนก็มีอำนาจวาสนาสูงเสร็จแล้วก็มาเจออีกทีเอามาอยู่โรงพยาบาลนอนผมกลับไปที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะลูกมากะโหลกะเหลแล้วก็นึกถึงธรรมะว่านี่เป็นธรรมดาแล้วก็ย้อนกลับมาหาตัวเราเองก็เตรียมการยอมรับไว้ เวลาประสบเข้าก็ไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นโรคหมดแต่ท่านเหล่านั้นท่านไม่เป็นทุกข์เพราะโรคที่ท่านเป็นอย่างพระพุทธเจ้าหรือใครใดๆอย่างวันนี้เราจะพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านเป็นจะต้องปรินิพพานด้วยโลกาภาชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ท่านก็ไม่ได้โทมนัสไม่ได้เศร้าโศกเหมือนอย่างที่พระอนุรุทธะได้กล่าวสดุดีพุทธเจ้าไว้ตรงส่วนนี้ตอนปรินิพพานแล้วแต่ทีนี้เราย้อนกลับมาดูสองข้อหลังที่เรียกว่าศีลละพยาเสื่อมจากศีลทำให้เกิดความทุกข์ได้อย่างไรคำว่าทุกข์ตรงนี้โปรดแยกวิบากนะฮะแล้ววิบากเนี่ยให้ผลเป็นทุกข์แน่คนไม่มีศีลนี่ไปฆ่าเขาตายไงนะแต่นี่ไม่ได้หมายถึงวิบากแต่หมายถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการยึดถือ เอาพูดว่ายึดถือในศีลยึดถือในสัมมาทิฏฐิคือคำว่ายึดถือเนี่ยเราพูดตามสภาวะทางลึกแล้วก็คนที่มีมิจฉาทิฏฐิแต่ยังไม่มีมิจฉาทิฏฐิและแรงวิบากเป็นทุกข์อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความผูกพันตามความเห็นคุณค่า ฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จึงเห็นได้ชัดเลยครับว่าความเสื่อมในเรื่องสูงๆเนี่ยคนต่ำๆเขาไม่เห็นเป็นความเสื่อมถูกไหมอย่างเช่นคนทุศีลเขาไม่เห็นมีความทุกข์เลยก็นอนหลับสบายดีไม่ได้เห็นมีความทุกข์อะไรเลยไปให้เขามีศีลเนี่ยเขามีความทุกข์อย่างเช่นพ่อแม่บังคับให้ลูกรักษาศีลอย่างเงี้ยนะ ไอ้รักษาศีลที่วัดกับพ่อกับแม่ลูกก็เป็นทุกข์พ่อแม่ที่ เราก็เห็นโทษของกิเลสแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะเกิดกิเลสเช่นความโกรธนี้เป็นต้นด้วยอำนาจของความประมาทด้วยอำนาจของแรงยั่วยุของอารมณ์ต่างๆที่มายั่วยุทำให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาบังเกิดขึ้นมามันก็เบียดบังจริยธรรมมโนธรรมหรือความสำนึกในธรรมความเห็นคุณค่าในธรรมนั้นหยุดชะงักชั่วคราววันนั้นคนที่เข้าวัดบางครั้งก็หยุดเข้าวัดไป 4 ปี 5 ปีถามมาไปทำอะไรมาเขาไปทำประมง อะไรจะไม่ว่าเค้าก็ไม่ได้ไม่จะไปถามว่าว่าก็แต่อันนี้ก็คือในแง่ของหลักการก็ว่าอย่างนี้ใช่มั้ยแล้วไอ้ความประมาทมันก็เข้ามาตัดรอนนี่มันเป็นธรรมดาของผู้ดิฉันทีนี้ถามว่าจุดของความเสียใจเพราะศีลเสื่อมน่ะเกิดขึ้นขนาดไหนเค้าเสียตอนที่ศีลก็กำลังเสื่อมอยู่ต่อเนื่องกำลังนึกอะไรไม่ได้เลยเสียใจหรือยังไงหรือหลังจากที่เค้านึกได้ หรือในขณะที่ความนึกได้แทรกเข้ามาในระหว่างนั้นแม้จะไม่เลิกมันก็เลิกแล้วแล้วมานั่งเสียใจย้อนหลังเอาก็เราคิดดูว่าเราทุกคนเนี่ยเราก็มีชีวิตความเป็นมาในเบื้องต้นต่างกันผมเองผมก็เสียใจในพฤติกรรมเก่าๆของผมในบางเรื่องที่เป็นเรื่องของความทุศีลในข้อใดข้อหนึ่งเช่นฆ่าสัตว์นี้นะ ก็อาจจะหลายคนก็เสียใจโหกเดียวบางคนก็เสียใจว่าไปขโมยเงินพ่อเงินแม่ไว้ขโมยเงินใครไปขโมยเงินพ่อเงินแม่เอาไปไม่ได้ไปทําบุญนะฮะเอาไปเที่ยวไปเตะไปกินเหล้าเมายาแล้วตอนหลังตัวระลึกได้ก็เกิดความเสียใจย้อนหลังก็เกิดโทมนัสขึ้นอย่างนี้หรือบางคนก็โมโหตัวเอง ก็จะเอาเรียนก็เป็นลักษณะของโมโหออกนามมาก่อนเราทําบัตรซบไงถามว่าบัตรซบเรื่องอะไรบอกว่าตีลูกตีเมียตีลูกตีเมียเอาอยู่ๆไปตีได้ไงก็ผมชอบกินเหล้าอ่ะก็เลยเวลาเมาขึ้นมาก็ตีลูกตีเมียต่อทําอยู่ตั้งหลายปีแล้วก็ตอนหลังพอมาหันมาคบธรรมะเข้า ก็เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็มาเกิดความรู้สึกเสียใจเนี่ยนี่พูดถึงอย่างชาวบ้านนะมันมีหลายกรณีเราก็เป็นจะมีลักษณะแต่ว่าก็อาจจะมีบางคนที่เป็นคนดีมาตลอดนะดีมาตลอดก็อาจจะหาจุดเสียใจตรงนี้ได้น้อยนี่เราก็คงจะไม่กล้าไม่อาจที่จะสรุปได้ว่าไม่มีเลยใช่ไหมครับบางทีเราสมาทานศีลมาหยกๆเนี่ยครับ ไปทุบยุงตายตัวเนี่ยตียุงตายตัวเสียใจไหมหรือภูมิใจภูมิใจไหม แล้วก็ดูใจนะมันเป็นใจคือถ้าดีใจแปลว่าเรามีอัปปะระเจตนาที่ไม่ดีถ้าเราเสียใจดีไหมมันก็แสดงว่ามันดีไหวดีใจแต่ว่ามันก็ไม่ดีอยู่นั่นเองพอเป็นความโทมนัสมันก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาที่ทำวางใจเป็นอุเบกขาว่าเราก็ดูเราไม่ได้ตั้งใจนะมันก็เป็นเรื่องความเคยชินไม่รู้ว่าอะไรมาผลมาเป็นอย่างนั้นเราก็อโหสิกรรมกันไปตามเรื่องก็ไม่เอาเรื่องใหญ่โตอะไรนะในความคิดขนาดนั้นแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าเราวางใจเป็นอุเบกขาได้แต่ว่าทำมันไม ถ้าเป็นอย่างพระนี่เห็นชัดเลยครับว่าบางมีพระในสมัยพุทธกาลที่เข้ามาบวชด้วยศรัทธาอยู่ในศีล 227 ก็บวชไปบวชมาอีท่าไหนไม่รู้ก็ศึกไปเข้าลีดิละทีมันเป็นไปได้ใช่มั้ยฮะศึกไปเข้าลีดิละทีแล้วก็เกิดตอนหลังเกิดมันระลึกได้อะไรได้เสียใจก็เหมือนอย่างเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้ยุคเราเดี๋ยวนี้มีผมก็ได้เคยไปเจอไปอะไรมาที่บวชเนี่ยบวชอยู่จิตภาวันเนี่ยครับ สมเด็จป๋าสมเด็จนราธิปาเป็นอุปัชฌาย์ไปเจอทีเอาไปกลายเป็นหมอสอนศาสนาอยู่ดอนสองคนเลยเจอเราก็สาเข้ามาคุยแนะนำตัวอย่างดีแล้วพูดไปพูดมาถ้าใครเป็นงั้นไปหรือเปลี่ยนศาสนาไปแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรในรายนี้ไม่เป็นตัวอย่างว่าได้คิดอะไรนะแต่ว่าตัวอย่างที่อย่างในเมืองไทยเราที่คุ้นเคยและได้รู้จักก็คือ บวชด้วยความรักศีลแล้วก็ศึกออกมาด้วยความรู้สึกว่าเรารักษาศีล 227 ไว้ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์แพ้ได้ก็ศึกออกมาศึกออกมาแล้วก็มาเสียใจว่าเราศึกมาเป็นคฤหัสถ์แล้วก็คิดว่าจะต้องบวชจะต้องบวชใหม่ก็ยังคิดอยู่ยังไม่ทันไม่บวชนะ ยังเคยมาที่นี่เคยมาที่นี่เมื่อปลายปีก่อนนู้นเกือบก็มีท่านคนหนึ่งอายุยังไม่มากครับเพิ่งเคยกันดีนี่ก็เป็นแบบอย่างหนึ่งของความเสื่อมศีลแล้วก็บางท่านก็คิดจะสึกอยู่ก็ปรารภอันนี้เหมือนกันนี่คือความผูกพันเป็นความรู้สึกในทางที่ดีแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องศีลจารวัดของพระภิกษุสูงมากท่านจึง มีความเป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทีนี้ศีลปยสนะอคันโทษอทิฏฐิปยสนะเสื่อมความเห็นเสื่อมจากความเห็นถูกหรือความเห็นผิดที่ว่าเป็นปยสนะโดยธรรมะหมายถึงเสื่อมจากความเห็นถูกความเห็นถูกเสื่อมไปมันแปลว่าความเห็นผิดเข้ามาแทนที่นะฮะ เรียกว่าทิฏฐิปยสนะเสื่อมจากความเห็นถูกมาสู่ความเห็นผิดก็เลยเอาความรักความว่าเสื่อมด้วยความเห็นผิดหรือด้วยทิฏฐิแต่พูดเอาแค่จุดเสื่อมหรือสิ่งเสื่อมก็คือเสื่อมจากความเห็นถูกการเสื่อมจากความเห็นถูกนะอธิบายคล้ายๆกับศีลครับคนที่เคยมีความเห็นถูกเรื่องความเห็นเนี่ย หรือสัมมาทิฏฐิแบ่งเป็นหลายขั้นอย่างเช่นว่าคนที่เคยได้ฌานสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิหรือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิในขั้นปฏิบัติก็ได้ขั้นปริยัติก็ได้หรือขั้นสำนึกขั้นการยอมรับแล้วต่อมาตัวเองเกิดการเปลี่ยนความคิดมันฟังดูแล้วมันน่าจะเป็นไปได้ยากกว่าศีล หรือมันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยคนที่เคยเชื่อเรื่องกรรมมาแล้วอยู่ๆจะมาไม่เชื่อมันเป็นไปได้ใช่ไหมฮะว่าเรานึกถึงอย่างเราที่เราพอตามธรรมะต่อเนื่องกันมานานแล้วก็ปฏิบัติธรรมในขั้นต่างๆต่อเนื่องกันมานานเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะไม่ออกไปนอกทางนานนักอย่างมากบางทีก็แปลงออกไปเป็นครั้งเป็นคราวนิดๆหน่อยๆเผลอๆอะไรไปบ้าง คือความสัมมาทิฏฐิคืนคลายไปบ้างแต่ถ้าหากว่าก็คนบางคนที่เขาเกิดการขาดช่วงแห่งการฟังธรรมก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีการเจริญในกุศลบุญกิริยาต่างๆก็ดีนานเข้านานเข้าแล้วก็ยิ่งเข้าไปคลุกคลีสหรคตกับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิและความเห็นผิดนั้นเข้ามาครอบงำได้นะ อันนี้อันหนึ่งหรือว่าคนที่มีความเห็นผิดมาก่อนแล้วก็ตอนหลังตัวมามีความเห็นถูกแล้วก็ได้นึกย้อนกลับไปดูพฤติกรรมความเห็นของตัวผลงานที่ตัวเองแสดงออกเริ่มหน้าความเห็นผิดเหล่านั้นที่บอกว่ากายสมาจารวจีสมาจารโนสมาจารที่บุคคลทำให้ถึงพร้อมด้วยมิจฉาทิฏฐิต่างๆก็จะเสียใจแล้วก็เห็นเป็นเรื่องใหญ่โตมีตัวอย่างที่ บังเอิญผมไม่ทันจะได้เห็นเหตุการณ์นั้นแต่มีท่านผู้ที่รู้เหตุการณ์ได้เล่าว่า มีนักเผยแพร่ศาสนาคนหนึ่งได้เขียนหนังสือผิดๆออกไปเล่มเป็นเรื่องความผิดร้ายแรงเสร็จแล้วตัวก็มาเกิดความเข้าใจในภายหลังก็สั่งเก็บหนังสือจากตลาด แล้วก็สั่งขอคืนจากคนที่ซื้อแล้วเท่าที่จะคืนได้เอาไปทำไมนะเอาไปเผาคนนี้ใครรู้ไหมคืออาจารย์เสถียรโพธินันทะเขียนหนังสือเรื่องอภิธรรมบิดๆตอนนั้นตัวยังไม่ได้เรียนอภิธรรมพอมาเรียนเข้าเสียใจเลยครับสั่งเก็บเอาทิ้งที่เป็นเรื่องแปลกที่เราไม่เคยได้ยินจากคนอื่นนะ แสดงว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้สูงแล้วคนที่เคยพูดอะไรที่ผิดหมายความว่าอย่างสมมติเราพูดเนี่ยเราพูดอธิบายเราก็อาจจะมีประสบการณ์จริงๆว่าพูดไปแล้วมันผิดเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่ตัวกังวลใหญ่โตเลยครับกังวลที่จะกลับไปแก้ไขกังวลที่อยากจะไปบอกทําอะไรไม่ได้ก็ต้องไปขอโทษขอโพยเทพยดาบาดินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็ไม่อยากจะให้คนน่ะจําไอ้เรื่องนั้นได้หรือเข้าใจอย่างนั้นอะไรทํานองนี้น่ะอันนี้เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของคนที่รู้ในเรื่องความเห็นถูกความไม่ผิดอย่างนั้นอย่างนี้นั้นยิ่งเป็นเรื่องสูงๆคนที่เข้าถึงความเห็นสูงๆก็จะกลับมาเสียใจทีหลังแม้แต่เรื่องละเอียดละเอียดที่คนอื่นอาจจะไม่ได้คิดเห็นเป็นเรื่องสําคัญอะไรนะ แล้วก็มีอีกคนหนึ่งครับผมบังเอิญผมรู้จักเวลานี้ท่านก็ยังเป็นพลเอกฐานบกขอไม่ญาติเอ่ยชื่อท่านรู้จักตั้งแต่เป็นนายพันเอกแล้วก็ท่านก็ไปเรียนพระอภิธรรมวัดโพธิ์ใหม่ก่อนนะและท่านก็เล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่าน ท่านเคยชอบธรรมะอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านรู้ว่าผิดเนี่ยนะผมไม่ล่าจะเจนนะแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการเผยแพร่เที่ยวเอาหนังสือมาหาอะไรไปแจกแล้วท่านมาบอกตอนนั้นน่ะในร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดโบท่านบอกว่าผมเสียใจมากผมเสียใจมากที่ผมเป็นตัวตั้งตัวตีเผยแพร่เรื่องผิดนี่เป็นคำพูดของท่านผู้นี้นะ เดี๋ยวนี้ท่านยังเป็นข้าราชการอยู่ ชื่อหลายท่านก็จะรู้จักท่านแล้วก็ตอนหลังนี่ท่านถึงก็มาช่วยสอนพระวิธรรมได้แล้วก็บางคนน่ะถึงขนาดเจอหนังสือผิดนี่ผมก็ช่วยให้ในความทำถูกมาก็เป็นกรรมการอยู่ที่ หน่วยงานทางพุทธบางทีเจอหนังสือมีสายสิทธิ์แม้เป็นของห้องสมุดแก้วทิ้งทันทีเลยผมไม่ทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาหมดถ้าจะยังมาถามอนิบาปไปไม่รู้เนี่ยเป็นการลักทรัพย์หรือเปล่าไม่ใช่ของตัวแต่ถ้าเป็นผมบอกว่าอย่างนั้นไม่ถูกเราแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้คิดไอ้เรื่องลักทรัพย์อย่างนี้ไม่เรื่องลักทรัพย์นะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างผมเนี่ยผมก็คิดว่า ผมยอมรับฟังแล้วก็อยากจะให้เป็นเรื่องเสรีนะฮะว่าเรื่องอย่างนี้ก็แล้วแต่ใครเผยแพร่ยังไงอย่างในห้องสมุดไว้ตรงๆนั่นก็มีความเห็นคนละอย่างคนละอะไรก็ไม่เป็นไรก็แต่ละคนก็ต้องรับผิดชอบเอาเรามีหน้าที่เราเห็นยังไงเราก็ว่าไปนะก็มองในแง่ดีส่วนอื่นเนี่ยคนนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะไปทิ้งไหมทิ้งไปเยอะเลยว่างั้นเจอมาหลายไปหยิบทิ้งเจอมาหลายหยิบทิ้ง ถ้าถามว่ารักทรัพย์ไหมบอกไม่ใช่รักเพราะไม่มีจิตคิดรักใช่ไหมเหมือนคนไปเจอสัตว์ติดแล้วเนี่ยครับไม่ได้มีจิตคิดว่าจะขโมยแต่ปลาลกว่าสงสารสัตว์อย่างนี้ไม่สงเคราะห์เป็นอย่างนั้นไม่รักหรือไม่รักเนี่ยถือเอาเจตนาเป็นสําคัญนั้นถ้าถามเราว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่น่าเราได้รับอิทธิพลความทุกข์มากที่สุดนั้นก็อยู่ที่ เอาเป็นว่าเอาสุดยอดกันเลยนี่นะฮะในทางธรรมดาของคนชาวโลกทั่วไปผมว่าข้อสามนะเอาป่วยกันอย่างรุนแรงได้รับทุกขเวทนาอย่างรุนแรงตัวเป็นเองตัวทุกข์เองในที่สุดจะครอบงำความเสื่อมยากก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าบางคนนะไปรัก ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็รักไปรักมาได้ไหนก็ไม่รู้ก็ไปรักคนอื่นนะตัวก็เป็นทุกข์อกอ่ะทุกข์ไปทุกข์มาไม่นานครับเกิดไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกเป็นมะเร็งเลิกทุกข์เลยอกหักหายเลยครับมันมากินเรื่องตัวเองแหละตัวจะตายเมื่อไหร่นั้นเวลาเป็นโรคเนี่ยบางทีเรามีทรัพย์สินขายที่ขายทางก็ลองหายโรคหลักษาโรค ของเราหายเราก็กล้าแลกแล้วก็พอใจนี่เอาสุดยอดกันเลยนะก็จะแพ้โลกแต่ถ้าหากว่าเป็น